जलाएंगे चुनरी की कर देगी छैया चुनरी की कर देगी छैया आएगी बन के पुरवैया जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया राम जी बिहाने चले सीता मैया छोटे छोटे